داماد یا بہنوئی کے شر سے بچنے کے لیے اس کو تحفہ دینا یا دعوت کرنا کیسا ہے؟ اگر واقعی داماد یا بہنوئی لڑکی کو بلا اجازت شرعی سزا دیتا ہے یا ستاتا ہے تو اس کو قابو میں رکھنے کے لیے تحفہ یا دعوت کا اہتمام رشوت ہے، مگر دینے والا گناہگار نہیں۔ ہاں، وہ داماد یا بہنوئی گناہگار اور جہنم کا حقدار ہے، ابتلاء عام ہے۔ والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلى الله تعالى عليه وسلم صلوا على محمد صلى الله عليه وسلم آمنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم، جو اجرو محبت دیا جائے وہ رشوت نہیں، دونوں کے لیے حلال ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ غیر حاکم، حکومتی عہدیدار ہو یا غیر حکومتی، کو کسی کی طرف سے بھی یا حاکم کو ان افراد کی طرف سے کہ جن کا تحفہ قبول کرنا اس کے لیے جائز ہے۔ اگر جائز محبت کے حصول کے لیے تحفہ دیا جائے تو جائز ہے۔ مثلا ایک عام مسلمان دوسرے مسلمان کو تحفہ دے، یا رشتہ دار آپس میں تحفہ دیں، یا کسی معظم دینی کو ازدیاد حب یعنی محبت بڑھانے کے لیے تحفہ دے تو جائز ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب